الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سورة العنكبوت مکی سورۃ او نزول کی پنځه آیت نمبر دے پس د سورۃ روم او مخکې د سورۃ المطففین نازل شوه دے مکی مکرمی دا متوسط اخیری دور صورت تے درمیانہ دور خوچی آخر تا نزدیو دا حجرت دا حبشینا لگمخ کے نازل شویو مناسبت دا مخ کی صورت سرا مخی صورت کی تسلیو نوریدو ان نمون علی اللذین استضعیفو دی صورت کی وی چی امامت و مشرت در کوما خو مسائب و تکالیف امتحانات و برداشت کول غواړي دویمه وجه مخکې صورت کې تشجیع وه په نرتوب او بهادرۍ مسله بیان کړه عنکبوت کې وی ستا مخالف به تباه کړم صورت عنکبوت کې آخر کې مسله د توحید راوړه په سورته عنکبوت ابتدا کې په دې مسله باندې د امتحاناتو تذکرہ کوي مخکې مسله د توحید وا په دلایل عقلیو د سورت عنکبوت کې په مثالو ذکر کړي سورت قصص کې هجرت د موسی علیه السلام او سورت عنکبوت کې ترغیب د هجرت د مؤمنانو ته داوه د سورت دو خبرې دي یو امتحان د مؤمنانو او دویمه هلاکت د جاهدینو هلاکت د انکار کوونکو مومنانو به امتحانات راځي او څوک چې مومنان تنګي امتحانات پر راولي نو الله رب العزت پاغه تباه کی د سورت اولنی سلور آیاتونو کې دواړه داوی ذکر کړي ابتلا دی ایماندارو حلاکت دی جاہدینو دشپاگ پینزم آیاتنا ترایت نمبر ستائیس ویشتما پوری داولانای داوی سرا متعلق خبری دی امتحانات پر راځي دا تیشتم آیات نا تر سلویختم پوری دویم دعوی پوری متعلق مسلی دی بایتو ندی چچا انبیاء تنکڑیو او نیکان تنکڑیو نو اللہ تبا کڑی دی اللہ رب العزت تبا کڑیو سلویختم آیات نا اغه مسله ذکر کئ چې وکاو مسله کې امتحانات راځي رد شرک اعتقادي صبر کوئ که خو باندې کانو څنګه ته مو ته خو کې وای کنه نایلی یا الله خیر کوم مسله کې چې امتحانات راتلل او رد د شرک اعتقادي دا غي مثال ذکر کړي د پنځه سلویختم نه امور مصلحه لتثبت امتحاناتو کې الله سره تعلق ضروری دی اخر د سورات کې ترغیب ال هجرت ته پناشنا طریقه باندې او صورت ختمی پا بشارت شورو پا امتحان و او ختم پا بشارت تے اشارہ دا جسوک امتحانات برداشت کی اللہ والا انام ورکی انام والا اللہ رب العزت ورکی والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين امتیازات کے امتحانات قسمنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ دا تبلیغ نا قوم لوط گندگی دا عنکبوت مثال او ترغیب دا ہجرت او انعام دا امتحان ایمان سر امتحانی او چه سمر ایمانی دمر امتحانی چه کمز ایمانی نو آغازائی که امتحانی اغا امتحان که تشریعی وی او که تکوینی وی تشریعی امتحان اغا دا اللہ حکمون منل او عمل پی کول دا تشریعی امتحان نی چی ایمان دی راوڑن امتحان بوی ایمان دا دینم دی چی اللہ تا منم ستا دین منم اس پر دی داوی ثبوت ورکای ثبوت پا ورکای پا عمل اس پا دا اللہ منی پا عمل کی تشریع دا مطلب چا اللہ رب العزت پا دا توکا مکوی ماغب منی دا کوا دا مکوا دین ازان بچکا دا با امتحان رازی امتحان برازی دا یو قسم امتحانات تھی او چکلا ایمان ترقی کئی ایمان ترقی کئی او دے دا محبت حد تورسی شوی اللہ تبتا مینیم پتا مینیم نوست پا جی گمدنو دمینی ثبوت ورکا والغواری زکا ایمان مینا دا چی اللہ تا سرمی مینا دا نو دمینی ثبوت پا ورکای نو کچر تا مصیبتون در باندی رالل تکالیف رالل دا سی مسئلے مخی ترالی چستا با طبیعت درانی لگی دی استاد زمیر آواز بداوی دا زمیر آواز بدیوی چی انا للہ و انا الیہ راجعون دا ورے دا زمیر آوازی نا خوشی تو خوش بود بر جان من دل فدا یار دل رنجان من نا خوشی تو خوش بود بر جان من دل فدا یار دل رنجان من ستا نا خوخی فیصلی زماری ری خوخی چکمی نا خوخی فیصلی دی یعنی ما ته به تکلیف رسی فاز ما ډیره خوخی دی دل فدا یار دل رنجان من دا غیار نه قربان چې زما زړه درد دی زما زړه چې کم ده نو درد دی او ما ته تکلیف را رسی مدا چې ایمان محبت شي او عالم ذکر کئی چه کمات آوازو کی چه تد و زخی آواز چه کمدنو زان کڑائی آس زان کڑائی آو تد و زخی ویزه بیام در نپریدم ویزه کزو خماین یما او محبوب کل کل سخت خبری کئینو پیزه خو بیام در نپریدم زکا زمام دقه یو در دینو او دامی ایمان دی دامی وی ایمان دی چه کراتوی چه بده رزا کیگم چه تبا دوزخ کی پیزه با اتوام چه زماستا رزا پکار در خپل راحت می نده پکار زده کمدن و سوازی دو بانده خوشحالیم خوش تا رزای نو محبت چی ایمان محبت شی نو که تکوینی فیصلی دا سرالی مال لکم شو بچی دی مڑ شو ناخوخ فیصلی رالی بیماره رالی وحل تکول شڑل رالل اتاو پاغی خوشا لی زگا دا زمان دا محبوب فیصلی دا انت مولانا دا دا محبوب فیصله دا او چه کل ایمان می نشوا نو پتا باندوا دا محبوب خلاب بدخاری و تا بخام خوا بیان کئی دا شرک رد بکئی دا گناون رد بکئی اوس پا دا مقابل دا طرف نام تکلیفون رازی دا مقابل دا طرف نام تکلیفون رازی اوس با دا داوی ثبوت ورکول غواری دا داوی ثبوت پا ورکول غواری وجائزة دعوى المحبة في الهوى وجائزة دعوى المحبة في الهوى لكن لا يخفى كلام المنافقين وجائزة دعوى المحبة في الهوى فمحبت كدعوى جائزة ولكن لا يخفى كلام المنافقين ودا منافق خبر نه پټيږي کاش دې داود می نکړي وا نو عند الامتحان يكرم الرجل او يهان امتحان کې پتا لګي يكرم الرجل او يهان یا سړی عزتمن شي یا ذلیل شي یا ذلیل شي اون چه تا بیان که چه دا اللہ مینی تا کم رکاوٹو ندی اغا ختمائی دعوی رکرنی دا چه ماین یم و دا محبوب خلاف اغا در باندی بد لگی شرک رد که خلاف رد که نوست کالیب مسائب رالل دا به د مینې ثبوتی چې هغه مصائب په خوشحالۍ باندې برداشت کا د مصائبو نه غېږه ډکه او د الله رب العزت د مینې ثبوت ورکا ثابت قدم ور احتتی ارحکی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر چھ بہر حالت کی تدا اللہ رب العزت توحید چھ گمدن و بیان کی او غیر تے التفات ہونے کی مداد آواز ایمان ثبوت غواړي ثبوت امتحان دی بیا چې څومره د ایمان سطح اوچتی ده نو دومره به د امتحان سطح اوچتیږي نو چې چرته ایمانی هغلته امتحانی او چې څومره ایمانی نو دومره امتحانی او په امتحاناتو ترقی رازی لئیمان کاغذ تشریعی امتحانات تی با اعمال باندی ایمان غٹی گی زادت هم ایمانا چی او سڑے دا اعمال و پابندی نکی دا آغی ایمان کمزوری او چی بچا بان امتحانات نوی راغلی دا آغای ایمان کمزوری چه سمر امتحاناتی نو دمرا چه کمدنو ایمان سطح آغا غٹیگی ایمان سر امتحانات تڑلی دی زن امتحاناتو کے پاس شی او زن امتحاناتو کے فیل شی زن خلق امتحان کی فیل شی چه ده کم طرف نه به امتحان را غلی نو بس آغا طرف تشی اللہ رب العزت پریگی دی نا اللہ دین پریگ دی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اللہ داس امتحان مرا ولا زما وسته برنشی او بیا زبل طرف ته متوجه شم تا پریدم ستادین پریدم ستادین پریدم داس امتحان پا ما مراولا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہ دا ظالمانو زور دی پا ما سوڑ نشی چا غیر آپوری بیاو خاندی ذکر دا حقی ندول دا سچر والی اول دا دین بیا پری خودو ناغی بما پوری و خاندی ما ناغی دا خاندنی زی مگر زوا امتحان آغا دا ایمان ثبوتی مارن رومی وی ساڑے پا یوالک پلا روانو یو جنائے پسی روانو نو آغا جنائے وانتا رامخ وطاوی تما پسی سشی لرا روانی آغو ارتوی دو گولو لکت کنو در پسی در روانی ما کولی تا پسی زکر در روانی ماینیم در باندی در روانیم در پسی آجینه و تا خدای دی غلق تا شا تا نری کتری شا تا زمان خور را روانه دا تا غیر تا او گورا چا غا دیولی دا زبار یه رشن آغا دا سا شا تاو کتل چا سنگای شا تاو کتل دی سندل را واقستو چا گلو شو دا مخی پیولویشتوی بی غیره تا داستا دا وز مینی وان گفت اے ابلم اگر تو عاشقی در بیان دعوی خود صادقی پس شرابر غیر افغان دی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر گفت اے ابلم اگر تو عاشقی ای بی وقوفا تا عاشقی در بیان دعوی خود صادقی تب دیخول دعوی کی رشتی نہیں پس چرا بر غیر افغان دی نظر دا بل شاتر دا شاتر دیولی و قتل دا شاتر دیولی و قتل ای بود دعوی عشق بے هنر یا بے کمالا یا بے هنرا ستا دعوی دا محبت دعوی پچه کل تکلیف راگه او تا دا اللہ دین پری خود دا اللہ توحید دی پری خود دا ستا دعوی دا محبت و دا ستا دعوه دا ایمان و ناغی کی زن خلق پیل شی زکا دعوه ثبوت غواری دعوه ثبوت غواری ابوالکلام آزاد رحمه اللہ ذکر کئی چه کچر تا یو سڑے دعوی چه زد ایمان میدان تا رادانگم او د انقلاب او د توحید او د سنت مهنت میدان تر ادانګم او داغه پوندی او داغه په د سکروټو او د ازغو عادت نه نه نه در ادانګي نه در ادانګي زکا دا چې کم دنو کانتزار دے دا گلزار نه دی دته به دا خیالی چه زد گلونو باقتا وردانگم دا با چه کمدنو چرگان بی الواغان بی غرب بخیجی او پیروگرام بی ار وقت با پیروگرامی هده دا خیالی نواپس تیشی دا که انتظار دی دا چه کمدنو دا ازغو میدان دی او دا دا سکروتو میدان دی نو چه پوندی دا دی نیادت نو دن ارادانگی کابلگرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ و فرمائل ویزانو تعالیٰ علا را دانگا علا را دانگا بے لالی جنگ کے پشانشی گینی را لبا جوڑ کے دامزولو پی غورونا چی بیا چی کم دنو پشا گوری او رستو رستو گوری دین دارا چی وسمارا دانگا تاریخ پا بدنام کی دا اللہ دا دین دا مردان حق وی وجه مسلمان رستو شو او موحد توحید بیان پری خودو دا توحید بیان پری خود دا اتالیہ دا اٹلی سائنسدانو اغای جوڑکڑو غلطو نظریاتو لان اغا خوراول دا غزان لنظریاتو گلیلو بیوتاوی داغا نظریات عامونه بدلا وا چنور ګرځي قسمه ګرځي هغه دا ویلو چیر ازمه ګرځي نور ولاړ دی هغه دا خبره کوله د بادشاہ وقت ندا نظریه خلاف وا غیر اوغ پته ته داسې نظریه خورای من بلې پانسیکو ته حکومت وقت خلاف من بلې پانسیکو هغه ته مال د سوچ مقرره کړی سوچ نه پاسې وته وویل هغه یو ته وایي چې کته خپل نظریه پرې دی هغه ته چې زه خپل نظریه پرې دم نو څه چل وو شي په تا موږ چې کم دنو د پانسه نه ماف کو او آزاد به دي کو او یې کبه دی خپل اکلا کې نو پانسی کو دی هغه ته وایي ویدا سے وکي چې زاهر یو پیاله ډکه کوي او مال په خپل راکي پانسه ته حاجت نشته حاضر په خپل اوس کوم زګه زما به بیا دار مانی د مرګ وروسته بم زداوم چې ګوره نظریه دې پرې خوده نظریه دې پرې خوده زه په نظریه مړخیم دا به کندنو افسوسی چه زه دا وام پا یو باطل نظریه هغه ده کندنو دا سکلک ولاړ دی او ایماندار پا ایمان نو دریگی نو دا ده نظریه ده حقانیت ثبوت وی چه هر قسم امتحان رازی او هغه ده کندنو هغه قربان برداشت کی او ده نظریه خدمت اغه پاغه باندې وکي ندی صورت کې امتحانات او مساله ذکر کړي الف لام میم آسف الناس و یترکو اول دو آیاتونو کې اولنې دعوا ده بیا دویمه دعوا ده بیا د امتحان قسمونه دي اول امتحان د نفس د طرفنا دویم امتحان د مور او پلار د طرفنا او دریم امتحان هغه د غلط لیډرانو د هغه د طرفنا د غلط مولا او د لیډر د طرفنا دویم رکو کې موده د امتحان او کیفیت د امتحان مده ده امتحان او کیفیت ده امتحان آسف الناس آئے گمان کے خلق چدی بپا تکڑی شی صرف دی خبرہ چوائی دی چمنگ ایمان لرو بس او دلیل بینی فهم لا یفتنون او پا دی بانی با ازمیخ نوی کڑی شوی دوارا قسم مراد دی او دی تباسو اکمکا نوی چه دا کوا و دا مکوا صرف دوم را بای چهاو بس ما ایمان راوڑه ده بس دا دی بس ثبوت نه پیش کئی و هم لا یفتنون او پا دیبانه با ازمیخ نشکاوله و لقد فتن الذین من قبلهم او یقینی دا تاکید ذکر گئی امتحان برازی او یقینا ازمیخ میکڑو پا آقا کسانو بانی چه مخیر دینو حکمت دے امتحان فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ نُخَامَخَا اُزَلَوَ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتْ خَامَخَا زَلَيْبَ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتْ خَارَكَئِ بِ زَلَيْبِ بے امتحان سر اوزلی گی آسے بغیر دے امتحان چٹاکئی او چھ امتحان تیرشی نو منشی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ نخامخا او بزلی اللہ رب العزت آکسان صادقو چې هغه رښتیا ویلو صادقو چې پر اختیا باندې دعوه د ایمان وا دعوه کې رښتینی وو او خامخا کار به کې الله رب العزت دروغجن اما سب الذین دویم دعوه چې څوک مسلمانان تنګی او پاغی امتحان راولی عجیبه کتاب دی چې بچا امتحان راځي هغه ته وي برداشت کا برداشت کا ظلم دی اسو کې چراولی وی زری زری باندې کوم پته باندې ولګي نه بلې غاړه ته دا نه وي چې ته پیراواله زکار سے بیم داغه درجات سکیږي وچاتیږي ابل ته وي ته خو زما د دین دشمنه پتا بچ کم نه زری زری کم مات پرې کم اما سب الذین آئے گمان کے آکسان یا عملون السیئات چکی گناونا دل تا گنا سشیدا چا مسلمانان تنگول آئی اسبقونا دن چدی بخلاص شی زمانا بعد فیصلہ کئینو خلاصی دل چد دی ساما یحکمون سبعد فیصلہ کئی دی من کان یرجو لکا اللہ ترغیب برداشت کولو دی امتحاناتو تا ترغیب دے برداشت کول دی امتحاناتو تا من کان یرجو لکا اللہ سوک چی عقید لدی نپیش آیا دی ملاوی دو دا اللہ فالی اصبر علی البلایا دے دی پا مصیبتون سبرو کی چی دا اللہ دی ملاوی دو امید یقید لاری بیا امتحان سا خبر دا چی محبوب سرا ملاو شی او تاوی چی زمان دا پار دی سکردی دی او تاوی دی املا تا میو گورا او زمان جوان دو گورا سال عبادک بی ای زنبین قتلونی سال عبادک بی ای زنبین شتمونی سال عبادک بی ای زنبین حبسونی سال عبادک بی ای زنبین زربونی دا دی قلو بنیانو تا دیو آیا دا ما تا چی کنزل کل ولی کل دی خپلو بندیانو ته ووایه دا چې زه ټکاولم پسې ټکاولم دی خپلو بندیانو ته ووایه چې زه شړلم نو ولې شړلم چې زه چې کندنو قید کولم ولې قید کولم او زه وجلم ولې وجلم لږ درې دی خپلو بندیانو ته پوسو کا نو چې دا سه یو یقیني دی چې زه محبوب خواته زم او دا ټول امتحاناتو پیرس په یلته کې نو بیا غسل چې کندنو د امتحاناتو نه ریږي برداشت کی فل یصبر علی البلایا گران خواغ چاہتا دا چاہتا دا کمدنو قیامت نمانی قیامت ام نمانی او چھ امتحانات پیراشی بس اس نشتے پہ امتحانات پہ اجر نشتے من کانا یرجو لکا اللہ سوک چھ عقیدہ لرید میلاوی دو دا اللہ صبر دیو کی برداشت کی مصیبتنا زکا چه اقینا نیتا دا اللہ دا راتون کی اواغا اللہ دے اوری دن کے اپویا ممتحان او مجاہدت و قسموا یو قولی او بلا عملی یعنی یوی دا تکنزل کول با دی را دی واسامیع بلی وحلی و تکاولی نو العلیم اواغا اللہ دے اوری دن کے اپویا ذات ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه اولانه امتحان امتحانات اولانه با ده نفس نرازی ده خپل نفس ده طرفنا حجاب طبعا خواهشات پی اول ده قول تبدی نپریدی یار من پریدوا دارچان خلق سبق نوی غیر زمدارن درسونو لنزی بیا با دربان تو پولی که چدا پن پیره ده او مدرسو که دوڑایم سمنی اتش دال پخیو نیم اومیو نیم اسوزی دلیو اغام پا یو دوڑای که چکم دنو دره میسه دو خوراک نی او یو ایسه با اخری دا گران کار دی ادامنا پا جمعتونی که شپی کال پا کلکو پرشونو گران کار دے زدہ کولو تبا دی نپری دی دویم عمل تبا دی نپری دی واک گیره دی پری خدا خلق ببیاوی چی شیخ را دے شیخ را دے او خضا بموی چی بابا خیرہ لی نا با در توم بابا وی پلانجه با جوڑی خلق با در پوری خان دی در پوری خان دی با او دا چه پینسی دیو چه دی گڑی و جماعت تا روانی وی بسکه وی خطا کی گردی کو سوک با تیو سوی او سوک با بل سوی عمل تا با دی نپری دی عمل تا چه عمل دیو کو بیان تا با دی نپری دی وی مانا زان لے کار کا تلے دے بلا خلق تے اور چاہتا ہر سا معلوم نی کمانی اوبا منی کنمان زیبا دوزا خردتے ما بیان آوا چاہتا نو بیان تا با دی نپری دی دا امتحانات تی دا نفس دا طرفنا دا چه کمدنو برداشت کا دا نفس مقابلو کا اللہ بدل آجر در کی فائم امان جا آدم سوک چه کڑاو او محنت کی مقابلہ کی فائن نما جایدو یقیناً دے محنت او کڑاو کی دپار دپائی دے دخل زان یقیناً اللہ رب العزت بے پروا دے او بیا جاتا دے مخلوقاتنا یعنی دا امتحان تر زان دپار برداشت کئے اللہ رب العزت تے سفائدہ نشتے تا دا زان غلط خوی نلر اکڑل او اعمالو دے ترقی شروع کڑا بشارت اور پس ڈائریک راوڑو او آگا کسان چیقین کئی ایمان لری او عمل کئی نیک عمل کئی یعنی امتحانات برداشت کئی خام خالر بکم ددین گناہو نددائی او خام خواب اللہ بورکم دی لرا دخیستا واغو چی دی کول دویم امتحان دمور او پلار دی طرفنا یعنی دا آغا چا دا طرفنا چی دا غی اطاعت او منل واجبی او ضروری بی دا واجب الاطاعت هستو دا طرفنا مور او پلار بدتاوی زوی بتاو در تاو نوایو کدا مسالی دی او منلی که زیارتون دی پری خودل درگاون دی پری خودل نو زوی بدتاو نوایو او منگ لبا مخ کپن که نگوری شابا او دا خبری با پریده یا با تا تیلیپونو کی شابا تا داغ مدرسه نبرازی خبا نکه گوره او دا لوی قصه با جوڑه کی قصه با جوڑه کی یا با دی استازی سر پا نخوا با دی تیویلی نو استاز واجب الاحترام نه احترامی او کا خدا تا بوئی کدا توحید مسئلہ دے زکڑا او یار دا مسئلہ بیان کلا او یار دا چه کمدنو قرآن کریم پا دیتا رزبانی ہوئی زمان آنکی ذات اقبل سرپ نبخم زمان آنکی سپیرب اگر دی پیر سے بدتا ہوئی سلسلے نا دی اوباسم سلسلے نا دی اوباسم تا ما سر بیاد کڑو او چه کمدنو لاری بغیر زمان ده مشوری نه او تو چه کمدنو قرآن زکای تا ما سر مشوره کردی وار مفتی سه چار صدی وی مدز اللہ العالی پی مالگره و ناغی جماعت تسو کالیم لارو و درسی کهو دا مالگره خوشحالشو چه زه خشوه زمون جماعت تاون مولا راغی چه درس پکی کی گی منگ با لگه ترجمه وارو دا اللہ را دی کتاب نوزان سکو خبر کو خویه را دی پیر سیم نو پکی تا پوسو کما دی یو پیر بیاد کیو ناغل پیر سیم تیوی پی پیر سیم زمون جماعت تا استاجی راغل ترجمه کئی آنو زوتا کینما پیر سیم بطوی وی دا ترجمه سر سڑه خرابی گی نو دیکی دیر مکی نا آغاوی رالم خوڑا می شکو خوڑو چه دا قرآن مجید خدای خرابولو لرا لگلے دے کسامولو لرا لگلے دے نیما پڑھا که پیسلاو کڑا چه دا پیر سیب دا خبر نمانم پرید تجربه کم چه خرابیگم کسامیگم وی قرآن مجید تا که ناستم دیر فائده می اوشوا او دا اللہ دی کتاب نا خبر شم دا عقیده نا خبر شم دیر فائده می اوشوا پیوش پاک میں آشتے پس پیر سے بلالارم یو ورته مې وې چې پیر صاحب څنګه خې خیر دې راشه در شو شو ما ورته وې چې تا ما ته وې چې خلک خرابېږي هغه سره کنه ترجمو سره زو خو ته کېناستم ډېره فایده مې وشوه او تا وې چې سړی ورسره خرابېږي وی پیر صاحب داسې بد بد وکتل چې خرابېدل نور تورې کې سپینې سال مخکې به راتلې د څلوېښت ورځې پس او ځان سره به دې چینی راړه او سیزونه به دې ځان سره راړل اوس رالې شپږ میاشتې پس او چې مولې سولی را روانې تش تور خرابېدل نور تورې کې سپینې ما ته چې پوه شوم جي سړي نه مراد ستا ځان ما یې که ته ما یادی په تا وې چې سړی خرابېږي نو لکه ته سره خرابېدې زه نه خرابېدم و تا سړی یاد زه په خبره پوه شوی نوم زما غلط فهمي وه نو دا وایي خرابېږي و سره سړی نو یو ملګری و پیر نه بیا یاد کړی وو ستا شیخ صاحب رحم الله تعالی په وسیله باندې بحث وکړو ډېر اوږد او د هغه هغه پیر صاحب د وسیلې قایل وو نو مونږ ورته وی چې شیخ صاحب خو نن دا قرآن او حدیث او دومره حواله جات پیش کړل اوس پته څه کوي اوس پته څه کوي پیر صاحب دې چې د بیعت یې کړی دی هغه داسې لاس داسې داسې کړو لاس داسې کړو وی بیعت نو نه بیعت وی ما خو څه نکاح نه ده کړی نکاح مې نه ده کړی د بیعت خپل حقوق دي خو چې کومه خبره کې بیعت شوی بس په هغې کې د پیر صاحب حق دی پای کې د هغې حق دی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله تعالی د مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمه الله سره بیعت و چا ورته وی چې ستا پیر صاحب د میلاد قائل لے اس خبر ورته وکړه ستا پیر صاحب د میلاد قائل لے او څه میلاد ته بیعت وای گنگوئی صاحب ته وی هغه ورته وی په ما پیر صاحب سره بیعت په ارشاد او سلوک کې کړه ده په مسائلو کې نه مسائلو کې زما پیر صاحب به زمانه تاسو کوي زه د قران او سنت په اغنه په بدعت او په مسلو خوب ویګم دا به هغه زمانه تاسو کوي البته د سلوک په لار کې د تزکیه او نفس په لار کې ما هغه سره بیعت کړه ده زه هغه کې هغه پابند نه هغه زه د هغه منم او مسائل به هغه زمانه تاسو کوي دا چا ویلې وي تا به زمانه پای کې تاسو کوي قرآن کریم داوی امتحان براجی پیر بوی آکوم دی در سلسله نری و باسم او بیاد در توافش کم خلافت در لکت کم تالا ما خلافت در کرده خرقه دن واپس علم واپس دن علم مور و پلار بای وی پا کپن که برا لمخ نو گوری بزوی برا تنوی تو توی بی بی بی رخ شو بی بی ما تا موستا بی بی نشتی چه پلار تو وی دادا لالا جا داجی رخ شا داجی نشتی سو پوری دا خبره نی پری خودلی ابو هریره تا وی قضی اللہ تعالی نو مورو تا وی وی چه سوری دادن انکار کرده ننه آنو زو دوڑای نخرم دوڑای نخرم اگو تا مخوره کنه امراشا وی امراشا خروغ انتو راوت نبی علیہ السلام خواه تر آگه نبی علیہ السلام ته وی پی بی بی بو کړتال کړه دے چډوډا نو خرم چې سودی داګه نه انکار نه نکړه نو خیر دې زما بی بی دا ټول دوا وکړنه نو چې خدای وته هدایت سگی او کی بیما کو ته وی چې مړشه نبی علیہ السلام لا سوچت کړل ابو هرره من نکړه کوړتا من نکړه چې ورل زور ورکو مور ور آواز ورکو وی آلا رسل کیا باہر پا دمارا دا ما دل تا کیو او بزان تایی خیری او بی پردی اما لام بم غسل کو وی ما گو بو شرکار واوری پیچ مور می جامی وان چولی وی راو تا وی ما تا وی چی اشادو اللہ وی ما وی چی زد جماعت نا پا من دران وانم وی ما وی چی زمخ کی رسم که زما دا محبوب دوا مخ کی رسی زما د محبوب دوا زمانه مخکره او رسیده مور مسلمان شو محمد بن المنقدر رضی الله تعالی عنہ هغه ته مور وی په زبر وډا نه خرم والله لا اشرب شرابا ولا تمتواما قسم کو گٹ میں مات کو او کنوڑا میں اخڑا تر سوچ دے نبی علیہ السلام نے انکار نہ دے کڑے اگو تے بی بی او خبر وابرا او خبر وابرا ستاسوس او ندی پی یو دے کنا یو سال دے پی کستا او یا ساو نشی او یا او زبینم چی یو یو وزی یو یو وزی او پدیر او پس کی گی چی زد نبی علیہ السلام نے انکارو کم قسم پا اللہ کت انکارو کم قسم پا اللہ کت انکارو کم نکم تینا انکار مطلب داو چی تو خو یو زلی مری او یا زلی مرشی او یا زلی خوزد چی کم دنو دا نبی علیہ السلام نے انکار نکم امتحان برازی ووسوین الانسان بی والدائی دا مور او پلار ادب و احترام پا خپل زائی اغه بوم ساتي د استاد ادب او احترام په خپل ځای د پیر ادب او احترام په خپل ځای خود الله نه او د پیغمبر نه اوچت نه دي چې کوم ځای شرکیات او د بدعت او مساله راځي په هغه ځای کې د استاد منل نشته په هغه ځای کې د پلار منل نشته هغه ته په ادب او په احترام خبر وکا بشر قران رحمه الله تعالی استادو خلقو ورته غلطه خبره وکړي پیار حسین کی غلطه خبره وته وکړي او ایدان منی هغه تحقیق ونکو او فتوا وکړه چې دې گمراه دي او دا خبره چې کمندنو غلطی دي شل قران رحم الله تعالی وته خطولګو په زما استاد او محترم را باندې محترمی مخامق قدرتلم اس نه انسان ما او زمانه سخت خبر وشي او بی ادبی را نه ونشي د دې وجنه خط لیکم خط در تلیکم تاسو ته کوم خبره در رسیدلې دا غلطی دی خبر ادا نه دا بدات دی د دې په باره کې تاسو وای ولې دا بدات نه دی کني نو تو موایا او کینو موایا او که جواب دراونه لګو او چپ په پات شو دی مطلب بدای چې تر دې خلکو ملګری کزه بیا کتاب لیکم بیا وخفکیږي نا هغه چې کمندونو جوابونه لګو اشر قران رحم الله په کتاب لیکو الانتصار لسنت سید الابرار او خطب کې شای کړه به بهترین کتاب دی پوسوینل انسان بی والدائی او حکم مکڑا دی انسان تا پبارد مورو پلار کی حسنا دی خسلوک فاین جاہدا کا عقیدت آن لشی عقیدت زان لشی عقیدت نبا عقیدہ نجوڑائی عقیدت زان لشی دی عقیدہ زان لشی دی استاد سر محبت پیر سر محبت پخپل جائے خو عقیدہ قرآن و سنتی تقدسات داغین بدین نو قربانه زمان خال شیخ سے مد زل العالی فرمائی وی دیر زلی دین دا تقدساتو دا وجه خراب شی کل دا پلار تقدسی کل دا استاز تقدسی کل دا پیر تقدسی داغین دا وجه تاویلات شروع شی و داغین دا وجه چه کمننو بیا ردون شروع نشی رد نکی دا تقدساتو دا وجه نا تقدساتو دو وجنا اغا دی کمدنو مسئلہ خراب شی و عقیدت پخپل زائے و عقیدہ قرآن و سنتی دا محبت او دا عقیدت دو وجنا با عقیدی نباد لائے او نبا اغستا عقیدہ وی چه استاستا عقیدہ دا او پیرستا عقیدہ دا عقائد قرآن و سنت کے واضح حدی عقیدت لارا پخپل زائے استاستا را محبت کو پیر سره محبت کو خدا عقیدت دا مطلب نه چې هغه عقیده شو پاسوینل انسان به والدای وانجا دا کا او کوزورو کی بتا باندې له تو شریک به دا جته صدار جوړ کې ما سره دا شوشي چنيشته تعالی را پاګې باندې ست دلیل فلا تته مان همای مانا ما تر تو واپس کېدل تاسو دې خبر وکم تاسو پاج تاسو عمل کو بیا ور پسې ډایرک بشارت راوړو چې تا چې کمندنو د استادانو او د پلار او د مور نه الله درون کو نو الله به تا درون کی. دا موای چې زبا یوازې پاتې شم لا ندخلنهم فی الصالحین. دومره کلی ملګری بدر کم چې سوایما ابراهیم پلار پر خو ده ابراهیم سره به ملګری شي صحابه سره به ملګری شي والذین آکسان چې ایمان راوړو پیمان راوړو او کینې کملونه کین امتحانات برداشت کړي خامخا دنه وکم دی لار په نه کانو کې په میرانا زورنا چې ایمان یې او ثبوت یې نه هغه خلکو ته زورنا چې تش دعوت ایمان دا او ثبوت یې نشته امتحان نه برداشت کړي هغه خلکو ته زورنا ذکر کړي او ځنه په خلکو کې هغه دي چې وایي چې موږ ایمان لرو په الله خو چې کله هم تکلیف ورکړی شي د تا د الله دین د وجې نه فلله دا الله د دین د وجې نه د توحید د وجې نه او د نبی علیه السلام د دین د وجې نه چې هغه کوم دین نه اوړو فجاله فتنة الناس ګرځئ دی مصیبت د خلکو د راغلی مصیبت په شان د عذاب د الله یعنی لکه څنګه چې د عذاب د الله نه سړی یریږي په دغه شان دی د خلکو د سزا نه یریږي او تکلیف نه یریږي او چې څنګه د الله د عذاب د وجه نه سړی ګناه پریدي ګناه او بیدینی پریدي په دغه شان د خلکو د مصیبت د وجه نه دی ایمان پریدي او دین پریدي او لکه څنګه چې د الله رب العزت د راغلي مصیبت د وجه نه سړی وای ما غلطی کوله خبردار شي او دغه شان د خلکو د طرف نه راغلي مصیبت د وجه نه دی په دین بدګمانه شي چې که زما دا میشن ټیکو دا جیل پکې ولې راته که زما دا میشن ټیکو دا تکلیف پکې ولې راته دا تکلیف پکې ولې راته نو دې ته کم دینو په خپل میشن پاغه باندې بدګمانه شي بیا پالنجا مفات پرسته مینه پکې نشته بی مینې دې او کراشی مدد ته طرف درفستانه من ربک خام خواهی ده یقینا زغتا سرم نوانه ده اللہ پویا پاگا چه بسینو ده مخلوقات بکی او خام خواه کارکی با اللہ غی کسان چی مانی راوڑه ده او خام خواه کارکی با منافقان وقال اللذین کفرو دا زورنه ده او درم قسم امتحان ده غلط مولا او لیڈر ده طرف نام چه کالا تو توحید بیانه دا غلط مولا ورشو خرابیگی دا آغا ورطک خرابیگی دا آغا مدنی خرابیگی دا غلط لیڈر دا آغا چه کمدنو کارکنان کمیگی زکا قرآن کریم دا غلط و لیڈران و لیڈری ختمی خانه ایزم خواجه ایزم ملک ایزم دا قرآن نمانی دا آغای بتا توی مرد دا مسلم بیانو کته توای چې په ما د بار زور دی او الله رب ول عزت را نه ناراض کیږي او ګناګاری ګم ما د کړه اوس په بیانو ما هغه به وای هزار ګناه زموږ په غاړه سړیا من دي مواریو دا دومره هاو مساله نه ده او دا خلق فتنه کې واقع کېدل دا لوی مصیبت ته ته خلق په اختلاف کې واقع کای ته مساله بیانې د خلقو دا جنگ جګړه دا ډیر غټي ول فتنه تو اشد من القتو ګورته وال فتنه تو نه دی ویلی د خلکو منځ کې پوت راوالی مسلمانه دا څه کوي م بیانو دا مساله قران کې ویلی لا تنازعوا یو بل سره خل ایما او تا وګوره ستاسو وړي خلک یو بل سره خلی نو می بیانو ستاسو بیانولو کې خیر نشته تا ته خطر ده ستا عزت په قران وی ولا تقتلوا انفسکم ځان موج نه قران وی ولا تلقوا بيدیکم الى تعلقه ځان ما علاقوي ته ځان په خپل علاقه او مصیبت کې ځان اخته کوي او مساله بیانې ززی موار ما بیانو دا مساله ستا په ځای به د قیامت پر د الله ته څه جواب ورکوم مساله ما بیانو دا څه به ضرور لګیای تاسو وایئ لکه تا خو بل دلیل نه وایي دا به کمندنو لګیای مولان دي هغه به کمندنو ځان له دلیل نه وایي د کتمان حق د پاره او د پټولو د مسلې د پاره چې دی وخت کې د دور کې حدیث کې راغلي دي چې کله چې کمندنو عزت تخز دوخ دلفیو دولن چې کله داوشي داوشي داوشي بس په الیک به امر خاصه بل بیا ځان سماوا و تا امر العامه بس دی وخت نه دی صرف چې خپل ایمان کړي بچي دا لوی غنیمت دی آرام کې هیڅ اجازه پېشته مهدی براشي عیسی علیہ السلام براشي ان شاء الله کې خیر موږ بیا نه راي تکبیر وایو او اوس په الحال په آرام شه خلو تاړه دی وخت کې شیخ فریدا خلپټه بهتری دا رواه البخاری والشیخین فقال الذين كفروا للذين امنوا جواب تکي او آیا کسان چې کفر کړل آ کسان او تا چې ایمان راوړل ایته به اوس به لنا زمون په طریقه شي چې څنګه مون غلیو او خلوم تړلې دا تک شانته خلصکا وته ایته به اوس سور وګوره یو عزت کې بل عزت کې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تا ځان لته کوم نه ځان نه کار کتل چې یو روان یو غدلون مو چټ خون تک دا مولار چې په مخاوسی غدلا ځان دې په خلکو سپکو زمون په نه ادرس شي من شي عزت من اتبعوا سبیلنا ته مون سره چې او جمهوریت کې فارم ډاکا ته بیا خپل عزت تا ګوره اتبعوا سبیلنا ولنعمل خطاياكم او بار با کومنگا گناو نستاسو ناول نحمل دے امر خو پا مانا چه کم دنو نمزاری باندی دی پا مانا دے خبر دے خوال نحمل خطایا کم او چد پا کومنگ گناو نستاسو وما بی حاملی نمن خطایا هم او ندی دی اچتا ان کی دو گناو ندی نمامولی هم در چاویلی دی چه تا سڑی توای اول سا تالا قیده سموی کتا تیو سڑی ہوئی چه تا دا گناو کا اوزار گنا دما په غاړه تللې وره لیبي دا ولی یقینو ساته چې دا مو آیا چې ګینی زما سپین بازه ما او ټول به پاغس شي لاړ شي په دې باندې چې کمندنو سوکو د ګنا نه بچ کېدلې نشي په دې ګنا نشي بچ کېدلې دا ګاډر دی حال وتا دا غیبل د ګنا دعوت سکو ورکو چوکا دا د ګنا دعوت سکو ورکو نو پاغره دعوت بوچتا پورے کا کہنے لگ صبر کوئی سڑے تلے کہاں گورا اچھے کم کس دعوت دو گناور کو دا واغ زیم ہو رہی دیشی تا سو سوائی نیشی ہو تا دالتا پس پس کوئی نو نو تا لگلی شی گورا جنم آواز دردی کنا گورا ہوتا نو دی بل کس دعوت دو گناه ورکو ورطاوی چه کوا اولا حوازار گناه زما پا غاڑا نو چه دا کم سڑی پی عملو کو نو در دو غاڑ پاکی گی نا پا دخ پل گناه دی البتا حتی کم کس دعوت ورکڑ دی نو پا غبان دی ازلال بو جمرا گی اگر دو گناه تا سڑی تیار کو ما غم گناه انگار شو دن شو یعنی دا چه گناه دا چه سو قرآن مجید کی راغلی دی صاف والا تازیرو وازیرتون وزرا اخرا دا بل چه بوج سو کچه تولی داگه دا مطلب دی چه کم کس گناه کرده اگه بلکل دا چه پاتیشی پاک سترا دا چه که دلی البته چه کم گناه تا سبب شوه دی او چاوالا دعوت ور کرده تو پاگه بانی ده گوبراه کولو او ده گنانگار اولو بود پاگه سکی گی واما هم به حاملین من خطای هم او ندیده اوچتا اون کی ده گناهنو دینا معمولی یقینا دی در اغجندی ولی عاملون ناس کالا هم او خامخا اوچتا ایوا دی دا داغیان دا دعوت ور کون کی ده گناه از کالا هم بوجونا ده دی او نور بوجونا سرد خلو بوجونو او سرومی یعنی دیم گنانگار دی او دی بلی چه دعوت ور کرن دی دعوت بوج پیم راگی لکه صورتی نال کی وی وامن اوزار اللذین یضلونهم بغیر علم وامن اوزار اللذین یضلونهم بغیر علم او دی گناونو دعا کسانونا چه دی غلط کریو بی دلیلہ انهم لکاذبون ولا یسالون او خامخا تاپوس وکړه چې دینا پرځ قیامت داږي چې دې درو جوړول یاره جی دا امتحان بسوم رہی تو وحدت پا اشپاگ را دی سور امتحان بھئی او یا با سور وقتی سو وقت مودا معلومه دا چکار نیم بسر امتحان تکی بغداش کی سور بھئی لکا دی امتحان مودا با سوم رہی دورا ندا خوکدو نوح علیہ السلام عمر عمر دی نو بسور عمر بھئی نوح علیہ السلام 950 سال امتحان برداش کرده دی سورا 950 پنځوس کم ضرورت وي ها سوتا پنځوس کم سوتا ضرورت یعنی زر کال امتحانات تیر کړي خو پنځوس نه صحیح ده کنه احسان الحق استاد مفتی احسان الحق وړو کی جنې له نام ورکو نو پاره کې وی له دې زماره طرف نه چې کندن وي 500 روپے نه چې ورکولې ولا می چار سونه وي واپس راوړو چې چار سونه وي سره واپس راو نیلج روپے نو قران دا سه قران وی زری تیر کړی وی پانزوسنا ورقار سنا نو او یقینا قالے گلم نو علیہ السلام حدا مودل امتحان دوتئی ورقار سنا او یقینا قالے گلم نو علیہ السلام کا خلتا فلو سفین تیر کړو دې کې زر کالا کو پانزوسنا نوونی ولدی لنا توفان دا دلتا قرآن دا مودا ذکر کردی دا بل زینه دا ذکر کردی پادری پینڈر آغا جا کمدنو بیلی دی چه تورات که دا مودا شپک سوا کالا دا او دلتا جا کمدنو دا مودا زر کالا دا نو دا دا قرآن دا تورات تاروز دی ویدیتا محیمینن ویخان دا قرآن مجید ستاسو غلطیاو خولا چه دا غزا تاسو تورات که خپلش پیشتی تاکوالی دی قران اصلاح وکړه دا تورات چلته کندنو دا غلطی ده دا به خلکو دم نه کړی الفسنتن الا 50 عام تکلفی جوابونه نور مشتا خو نشته اجازه ورته الفسنتن الا 50 عام نوونی ولدل را طوفان او دی ظالمان نو خلاص میکده او کشته والا فجالنا او کله می دی کشته لرا نخا آیتا نمونا یا یو مونا وجعلنا کرمی کشتال رنمونا دفار ده مخلوقات یعنی ده دین احتل زکول شورو کرل چی کشتای خلق داسی جوری ده او کرمی ده واد که لره برد دفار ده مخلوقاتو یا رجی ده امتحان بسن نی دام امتحانی کنند یو کرا روڑا خوی در طیبیا کی دی کنند سرو یا خدا پاکوزو تو جارم کو کنم امتحان نی هله تر دې غونډه مړه را لمه اوس را تا بیا کې خو دا خدای پاک څه وکړي دا نو کې سم امتحان نه لګا ادم امتحان دې خدای لګا ډوډا را لمه کې نڅه کړو چې تاسو وګورئ امتحان په امتحان څنګه نو وای بس دا څه وینو وګورئ ابراهیم ته کوم څه پکې دانګلی نو ورته وسی دانګلی دا امتحان ستی کې دل دی اے مرغ شب دے پروانہ بے آموز کیان سوخ ترا جان شد واوازن آمد ای مدعیان در طلبش بے خبرن کیان سوخ ترا جان شد واوازن آمد اے مرغ سار شب دے پروانہ بے آموز اے بانگی دے میری چل خلق دا پتنگ نزدکی دا پتنگ نزدکندنو دے میری چل زکی کیان سو سرا جان شد واوازن آمد ستی شو او فریادی اونکو پشم ستی شو خووی دخلین او نواتل ای مدعیان در طلبش بے خبرن کیان را کی خبر شد خبرش بازن آمد دا آسد داوی کون کی دا منافقت داوی کون کی دا دا اللہ پا مینہ کی نا خبر دی چه چا تا دا اللہ دا مینہ نصیب شوی دا دا غی فریادونه چانه دی اوری دی پا ابراهیم از قال لکومی او ابراهیم پاک چوی خلو جی زانو تا حبادتو که صرف دا اللہ او زانو ساقوتا کو زان بچکه دی شرکنا دا دیرا سدمنا خبر ساز دپارا کتاس پوئی گئی تاسو بندگی کوئی تا اللہ نیلاوان اوسانا تدرگاونو دبوتانو و تخلقون افکا او جوڑوی تاسو دروغ تاسو کمرو دروغ جوڑوی و تخلقون افکا دروغ جوڑوی چه داد کمدنو زمنگا شفارسیان دی و تخلقون افکا تاسو دروغ جوڑوی چه داد زمنگا آلیه دی انا شفاکم چه داد زمنگ سفارسیان دی دا اللہ پنیز خدایان و توائی آلیه و توائی دا دروغ وای چې دارت تبی زمادار دار سرخوزی زمادار دا دروغ دی تول و تخلقون افکار یا دروغ کسی جوڑا وی دروغ دا دی پا الوحیت پا ثابت اولو کی دروغ کسی دروغ روایتونا ازا آیت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور دا جوڑا وی دروغ کسی جوڑا وی شام جو تامریز بابان ور را کش کڑاو دروغ کسی جوڑاوی شلویز بان دور سکالو بیڑا راوی استا آج سنگ راوی استا جن اک کچانتی گڑا کولاو رب جوڑو شلانگ شونگو دول اسکالا پس پینڈای شیخ سبراہیم اللہ تعالی او شاہ سے شاہ نات اللہ شاہ بخاری سبراہیم اللہ چطوی علاقی تا بیان لسیو نسارو اپس راتل نفسیل لاروا پسین لاروه مکشتای دا سروانه را روانه شو نو آغا دا کشتای مانگه چود ریور نو آغاوی یلو یوزانه پنکای شی شاسته بطوی خبر دار خدای تو گوریان همین جمعه که یه جانه ای وی من دوال خطیبانی من دو جمعی مزده جو وی دا پسکه اگر چه کیون ارتوی مو تو بارا سال بنده که بیرا غرق کر که پیر نکرتا دی من دو جمعی موز لزو تو من دول از کارا گو پکای پس داگنه بیم کرو بچی دا تسکر بیاواتا مسالا اکرا نو دا وی دول از کارا تی کمدنو پراتاو ابی چراوی سر شانگار خوتو ابی خوشحالا وی تقلو کون ایفکا گاڑری تا داوچتووی دا گاڑری میری تولی تقلو کون ایفکا حضرت جی باما وی تالی دیلی وی اتک خواکی دا حضرت جی سر وی دا روک کوکشوی دی مولی پتا وی چی بولدیزر براتو کرس ماتی دبا کرس ماتی دبا بس نکی دن نکی دن وی اخیر بولدیزر والاوی چی لال شاباس کلندر وی اگر تیرا مدد شووی وی اگر بولدیزر نپا سکینا بولدیزر تاوی چی زان بولدیزر روانو روانو روانو وی ادرجی بابا سر روچت کلاسی دکا برنا وی دا چکرو بلال شاباز وی چې په دې زمانه نه کیږي وایره وتی نه چې ډایریک روډ راکاستې تاسو ته تللی دی روډ نه څه دی دا ځا څه ونه کنه وتخلقونه افکار دا ضرور جوړي دیوانه بابا چې کلمی ویني او یو کونه دا وتخلقونه افکار او جوړوي تاسو درو د پاره ثابتولو دی دای له خدای ټول ثابتولو د پاره ضرور جوړوي بلا دروغ دی ځان له مستقیل کتابونه نه پاته غلو کو نه کا خبرګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل وای النجوم الظاهره فی اخبار مصر والقاهره کتاب دی کتاب دې تاسو کې عبارت دی النجوم الظاهره فی اخبار مصر والقاهره په دا کتاب کې ذکر کړی دی چلوی زوان علی رحمت چو دا دا بادشای وقت سخ خلافو دا بادشای وقت سخ خلافو نو چکل لوی زوان مر شو نو سورازی پس میاش دو پس بادشاوی چی دا دا قبر لری کن خلق بور لطل چی دی ردی زین او باسی وی اغای نه اغای دو کی راوی استل او هغه چې کمنو د دجلی دریاب ترتاو کړل دجلی دریاب ترتاو کړل دا نجوم ظاهره دا لیکلي وي تخلقونه افکا وی دې تاسو د مرغ ګمبا جوړ کړل او زیارت به جوړ کړل هغه باچا چې کمنو سین ته سکړي لړه کړی دي پاګي کې اړو بلی ځوان شنه او دې په دروم جوړ کړی وتخلقونه افکا یقینا کسان تاسو باندې کوئی دا اللہ نے علاوہ محوث نگری لا يملكون لكم رزقا واسنر تاسو لر خوراک طلب کوي وغواړي دا الله رب العزت نو روزي او عبادت کوي دا او قدر کوي دا اله ترجون آیا الله تبا واپس کوي شي تاسو وای تو کذبو ادخال الهي تسلی دا ایتا کدی نمانی او تا تا تکلیفونا در رسائی نو برداشت کا ستا سا تکلیف نیشتے طالب اللہ جر در کی دیزان تبا کئی این تو کازیبو کدی نسبت در رو کتا تا یقینا در نسبت در رو کڑو اغیرالو ستا سنا مخیمین قبلکم ومالر و این تو کازیبو او کتا سو نسبت در رو کوئی یقینا نسبت در رو کڑو اغیرالو من قبلكم ساسنا مخي وما على الرسول إلا البلاغ المبين آنشره و پیغمبر بانده مگر رسول صاف بس تبلیغ کارده تکمیل کارنه ده تبلیغ کارده إلا البلاغ المبين وعلم يرو اثبات ده قیامت چرد را روانه ده وعلم يرو آئینو گوری ده چسرنگی شروکه اللہ پیدا اشرا حبیابو پسکی ده برا یقیناً ده پا اللہ بانی حسان ده و تو واو ګرځي په ځما کې نو ګوري چې سرنګې شو که په بدل خل سرنګې الله شروع کړو پیدایش کرا ثم الله ينشئ الاخره بیا الله کوي دوه پیدایش دوباره یقینا الله پر زبانه قدرت والا سزا ورکیا و چې را دیو کی یو ازبه مقدم کو تخفیف لا اور هم کې پاو چې را دیو کی هغه الله تبو ګرځول شي تاسو وما انتم اونی تاسو خلاصی دن کی دا اللہ نا پس مکان پا اسمان کی دلتا دا قوم ابراہیم تذکیرہ و نور سارے والا تس تمام رو دا بل صورت کی نشتا زکا چی اغی پا اسمان کی آلی حجور کری وما لکم من دون اللہ انبی تاسو را دا اللہ نا الان سوک دوست اونو مددگار ہوا کسان چنکار کرد دا اتن دا اللہ نا ولی قائد پیشے داغنا دا خلق ناو میرے دی میرو بانای دا اللہ نا او دا خلق دلی رازاب درده انکه فما کان جواب قومی نو نو جواب دا قامی بیده دینا شدائی ویلی ودا واقع بیا شروع کلا ووجنی دلارا او یاو شده دلارا نو خلاص که اللہ دلرده ورنا یقینا بده که خامخا نخیلی دپار دا کنچ یقین کئی وقالا ابراهیم علیہ السلام وازو کو دا یاد اور در آواتون رسو کو او یای مخی کلو یقینا جوړوي تاسو دا الله نه علاوه اوسانن بوتانو درگاونه هر شی چې د الله د عبادت مقابل کې لاټی شو نو وسم شو بس بیا کاغه لیډر یو کار شي ماده تباین کوم ذریعہ د محبت تر خپل میاندا ماده تباین کوم ذریعہ د محبت تر خپل میاندا یو معنی یعنی تاسو وای چې موږ د یو زیارت خلک یو دا پلان کې هم دې زیارت لذي منګوم استاد سودالکا چې څنګه سره وي دا زما استاد بای دی دا زما پیر بای دی دا چې کمندنو تاسو یو بل ته پدی وای پیر بایان وای چې موږ دې یو زیارت خلک یو یا دین ذریعہ د محبت الله ته تر خپل میاندا ما نعبدهم الا یقربونا الی الله زلفا پدی اللہ تزان نزدی کوئی بیا پر از قیامت انکار بھو کی زنستاز و رزنو نام اولانت بھوئی زنستاز و رزنو باندی اوزای استاز و دوزخت ہے اونو بھوئی تاز و رسوک و مددگار فا آمن لہو لوت خبر او مانلا تدسر لوت علیہ السلام اوی ویل انی محاجر اللہ ربی یقینا زیجرت کو ان کے پترب در اقفل باندی آغا اللہ رزور اور او دے حکمت والا وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم شر قران رحمه الله تعالى سنت الدرر کی پدی زبان ذکر کړی دی او نقطه ویلا چې بطیر و انبیاء کی ابراهیم علیہ السلام افضل او پټول و انبیاء کی نبی علیہ السلام افضل وی نور و انبیاء مجاہدہ اکڑا او دشمن آغی چه کمدنو اللہ تا ہوئی چه غر کی کتبائی کا دا غی دشمنان تباش او ابراهیم علیہ الصلات والسلام مقابله وکړه او غی ابراهیم علیہ السلام له تکلیفونه ورکړل ابراهیم علیہ السلام ته ووت انی مهاجر الی ربی تاسو پوښه الله پوښه خو غی بایل تبای نکړل خو په ژوندونی غی تکړه بایل نو ابراهیم علیہ السلام پسیرو انبیاو کی افضل شو او نبی علیہ الصلات والسلام هغه تن راووت هجرت وکړو هاته راووت سره د دعوت نه دعوت او سره چلو له و سره پوخو بیا ته هجرت وکړو او بیا په ول الله فتح ورکنو فاتح حلال د فتح مکه پورز هغه یې فتح هم کړل او قانون د اسلام او توحید به جاری کړو توحید به جاری کړو هغه ځای فتح کړو نو په ټولو انبیاءو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام افضل شو وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم یقینا هغه الله رزور او حکمت والا او ابن علی ویساق او مبخذ تیساق او یعقوب انام نو لور کو دنیا کی او می کردو پاولات دغه پیغمبري او کتاب اور می کدرا مزدوری د دنیا کی او یقینا د اخرت کی خامخار د کامیابونه ولوتن اس کار له قومي او د دې زینا دا ذکر کوي چې چا پیغمبران تنکړي دي الله تبا کړي دي وسره دام و چې لوط علی السلام تکالیف برداشت کړي خواله قوم تباکو نو نمونی ذکر کئی چام بیا تنکڑیو نو اللہ رب العزت آغی تباکڑی اللہ رب العزت آغی چکمدنو تباکڑیو والوطن آلوط علیہ السلام پاوکی چوی خلو عزیزانو تا انکم یقینا تاسو خام خارازی حلف آئیش تا پلیتای تا ما سواکم ده مخشو استاسو نا دیتا ایسیوتان ده مخلوقاتو نا یعنی دا پلیتی تاسو ایجاد کن تاسو ای موجودین یه یقینا تاسو اپلیتی دادا تاسو رازی علکانو تا و تقتو نستویلا او کٹکوی لار نو یو ده نست اللار دوی مستویلا ده بلا پلیتی و چشو که بے کولی غلاگان بے کولی لارو که بے ناستو زګه چې بدی بد عمل سو کخته شي داغه کې بیا ډېرې بورایا ناراضي زګه دل شي نا بیا مزدوری نه کوي کله یو ځای ناشتي کله بل ځای ناشتي بیا غلاګانو ته کارو چانه غنم پټي د چانه سپلای پټي د چانه موبایل پټي بیا دې کمندونو دا دل شي بے غیرت شي هوا تاسو نه سبیلا پتا دون فی نادی کم المنکر اورات لکوی پخولو مجلسونو کی دی گناہ تا یعنی مجلس کی گناہ کوئی دا سمر بادری دا چلکا گناہ کوئی او خخکارا پڑا گئی کوئی نبی علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی لو جی کل امتی معافن إلا المجاهرين زما هر امتی تبا الله معفیو کی خو چه پڑاک گناہ کئی آغا الله نه معفی یعنی بادر زان گنی او پا گناہ فخر کئی نو آغا سڑے اللہ نه معفی نو دی نادی کم المنکر دا پلیتی بے کولا او پا مجالسو کے بے کولا کابر کرام شیخ رحم اللہ فرمائل وی پینڈائی کے سبق کیوں یہ پنجابی مزت انگاولا پیمان تر اشاری کولی چتا سو بختانا لکن آسوار کوئی ما آتا اسے لکن سو خون آسوار نو کن ما آتا چلکا بیا بین تا سو دا چلکوئی ویچے دیر تانکلم جلالین میں اور پسی راواغ دازائی میں اتر آوارو چنا دا اوڑا پیمان تاقی نا پسی را تبیا سنوئی وی آغا دا دی معنی کرده و اے از زورات تاتون فی نادی کم المنکر کتا سورات لکوئی مجالسو کې دماکو تا بیچارو بے بارودو پتا تونا فینا دیکم المنکر فما کان جواب قومی نو نو جواب دا قومی الا مگر داو چوائلی راوڑا منگل آزام دا اللہ کتا درشتی نو نائی عذابی ہو لوت علیہ السلامی ورابا میں مدد میں اوکا پا کمروان کاروبان نی فساد دیولی دا اغیشو دا غکڑی نو وجلی نو کورون نور وان کڑی فساد دا غو چالکانو اغلام بازی چوکر بازی اکوانا فلا ما جات رسولنا لوت علیہ السلام قوم لا چکم فرشتی راغلی وی حلاکت دپارا ناغی پلا رکی ابراہیم علیہ السلام لزیر امور کرو ناغی اول زیر امور کرو نزکر آلی فلا ما جات رسولنا ذکر ابراہیم علیہ السلام پر وارد تکلیف راتو ندا ابراہیم علیہ السلام ادا تکلیف قوم تباکی دو تکلیف را روانو ندا مخینا ابراہیم علیہ السلام لزیر ورکو زیر اول ورکو چه طالب اللہ بچے در کی فلما جات رسولنا پاوا کسی راوڑو فرشتو زمان ابراہیم تا زیر دیووائل یقینا منگا علاکون کیو داغی خاروالا اولارام یقینا داغی خاروالا چی دینو ظالمان دی ظلم ستاوی چوکرا بازای تا حلکانو ساتلو تا قالا نویوی تانوی رحمه مولا لکلی دی تو فتول علماء کی چه دیتا لواتت موائی دا قبیح عمل لی بدرنگ عمل لی بدرنگ عمل هر یو سڑی تا دا کم پیغمبر نسبت چکای نو خوشحالی گی که چا تا دیوی تو خو موسوی چا تا دیوی عیسوی چا تا دیوی محمدی خوشحالی گی یا نوح والا خوشحالی گی یا ابراہیم والا خوشحالی گی او که چا تا دیوی چی ولوتی نجام دے سرکی دا دم رسخا عمل لے چی دا پیغمبر کنون کی اثارو کو دم رسخا عمل لے گن دا عمل دا دی وجی نا وی دیتا لواتت موائی زگا دا دا آگا تذکیرہ پکرا جی دا لوت علیہ السلام تذکیرہ پکرا جی وی دا وطا موائی دا شنو متعالی چی دا آگین تنفر پیدا کی گی چوکر بازی اغلام بازی علکانے علکان ساتل بڑواتوب کول دغه بڑواتوب ته ظلمونی ان علاکانو ظالمین هغه ته وی یقینا په دې کې خو زمار وارد لوتو هغه وته مونږ ته پته را چې په دې کې سوکتی یقینا خلاصو مونږ دلارا او دته بچو لرا خو خزه نه دا پاتې کیدون کو نه په غذاب کې او پاغو کې چرال رانه پرشته زمونږ لوتا فرشته می لوتا رالی قاصدان سی ابهم مخافکړی شو د دې دواجه فضا کبیم درا او څنګه شو د دې دواجه نه سینا کې یعنی څنګه شو سینا دده فضا قذره بهم تمیز په نسبت کې د نسبت د فاعل نه معنا کې فاعلی قالو نو توي لا تخف یریګه ما غم کو یقینا منجو کا منکلا یقینا خلاصون کی تعالی را او بال بچل دي خو خدای دینا دار د پاتې یذن کو نه بازار کې او یقینا نازلون کې مال اله هذه القريه د دې خار پوسیدون کو باندې یو افاتو د بارنا د دې وجنا چې نا فرمانی کولا یو کو شو تفسق وي چې حد انسانیت نو وتلو خنزیران شي وو بما كانوا يفسقون ولقد تركنا من آية او یقینا پاتې میکړه دینا یو نه خواځه ها پار دا کوم یا کلون چې دا کل نه کار اخلي بل نه منو ګره شعیب علیہ السلام چې تاسو کړو الله تبا کړو هلاک الجاهدین وایلا مدینا خان شعیب او مدین والو ته می را لګل و زید شعیب علیہ السلام پاک چې واځي ځان می عبادت کوي دی او الله او خیدا ولري درست نه باقی گز ما کروان کاری در اخدن اوکان داران مونی ول دیل را زلزالی نشو دی پخبل خار که جاسی من اولتا پراتو نوری نمونی اوکورا آدیان و سمودیان او یقینا کارشوی دی تاستا دی کندر دی دینا کندرات دی دینا وزین الان خیستکڑو دیتا شیطان عملو نا دی او بنکڑو دی لردلارینا او دی او اخیار پا کارون دی دنیا کی نور اوکورا قارون فرعون و آمان یقینا راوړو دي تا موسی عليه السلام صاحب دلیلونه مده ځان مو تبرګان مزما کی فما كانوا سابقين هانه دې اخلاص دین کې د الله نه پلانډو واورا ډیر قومونه فکل نواریو اخر نه ذنبی نیولې مې او جرم ده باندې دار چا مناسب پل جرمو نو خپې ځنې د دیناغه چراو ملګا راو مې وراو په دی باندې کانو باران او ځنې دیناغه سوکو چونی ول دیلارا یوی کری کیو یوی ناری او ځنې دیناغه سوکو چومندل مې دیلارا بسوا کی او ځنې دیناغه چډوم میکړل او نه دی الله رب ال عزت زیاته کو په دی باندې خدای په خپل ځانونو زیاته کو فاسر الذین رد شرک اعتقادی او داغه د پاره مثال داغه د پاره مثال چې کله ته د الله یو والی بیانای او د مخلوق تیز بیانای په بتا باندې بدغه امتحانات راځي امتحانات راځي او خلکو ته دغه شانتي د مخلوق تیز سکندرو بیان کا د مخلوق تیز اخل کو ته بیان کا مخلوق ټول عاجزان دي او ګورا دا تیر قومونه چې کم هلاک شیو یو چې دا تیر قومونه رب سره د آیات دی مثال حل کی دا تیر قومونه چې کم هلاک شیو د ایزان لا د الله نه علاوه نور معبودان جوړ کړی وو د الله مقابله کې د نور چا عبادتونه کول او نور نه عبادتونه اختل جدا اللہ مقابلہ کی سوک معبودان جوڑ کی قاغبان اعتماد کل دا سی دی لکد جولا گی پخپل جال اعتماد اوشو دین دا تیر کومنا چکم حالات شو آسے دیبا دا خپل زاننو دا بندو بس دپارا سمرا مادی کوششو نکڑیوی دا خول ویلوی صنعتکارو لویلوی تجارتکارو او لویلوی حکومتونا دی سروا سمرا اصلیوی دی سروا سمرا زوریوی دی سروا سمرا تکمدنو بنگلیوی پاگی کچی دا اللہ دا عذاب نسیشی خلاص شی دو غرون اسمس تیسر کڑیوی جوڑے کڑیوی بلا مادی کنٹرول سسٹم او حفاظتی تدابیر اگر بگئی زل زل پروف اباده بدهی کرده وی او بل پروف ارس جاکٹه وی اچوله وی ارس بیچه کمینو زان بی مسلح کرده و خوب چکلنا اللہ عذاب را غی نو پا آغا سیزنو پا آغا مادیاتو اعتماد داس شعو لکد جولاگی پا پل جال اعتماد هر شو زین درین دا چکم مکنی کومونا علاق شو دیبا دخپلو شرکیاتو دپارا او دخپلو غلطو عقیدو دپارا سمرا سمرا دلائل ویلی تخلقونا افکا سورا غلط تا غلط چکندنو حدیثو نا بے جوڑ کردیو سمرا خبر بے جوڑ کردیو او سمرا بے در پیغمبر کا مقابلہ کی چالاکای او دخپل خیال مطابق دلیلو نا سکری پیش کری خود اللہ دا الوحیت او دا اللہ دا دلائل پا مقابلہ کی دا دک دلائل مثال دا سرے لکد جولا گی اعتماد پا خلا جالا پوانشوئی دریو طریقو سرانتا مثالی کی پوشیوئی چھے یا مثال لے دا اعتماد پا معبود باطل یا مثال لے دا اعتماد پا مادی تدابیرو یا مثال لے دا آغا دلائلو مزخرفاتو چاگا دے کندنو جوڑی دا دریو وارو دے کنا دیکھو خوش اختلاف مثال اللذین اتخذو مثال اللہ کسانو چھ جوڑی دا اللہ نے علاوہ نور ذمہ داران اولیاء ذمہ داران کاغا دلائلی کاغا لیدرانی کاغا دے کندن ٹکنالوجی ارس چیوی خوش دا اللہ نے علاوہ اعتماد پچاوی پاگی پاگ تجاویزو پاگی اعتمادی حکم اصال ایران کبوت دی مثال چلے نا پشاند جو لاغی دے جو لاغی پشاند دی مثال دے سنگا اتخذت بیتا چاغه جوړ کړې وی کور دا کور دې هیڅ هغه ذات بایتا چا جوړ کړې ځان لا جاله ځان له جاله جوړ کړې وا ان او حنل بیوتی لبیت العنکبوت او یقینا کمزور په کورونو کې کم کور د جولاګیره جاله د جولاګیرا نه د یخنای نه فائدہ ورکړي نه د ګرمای نه فائدہ ورکړي نه د دشمن نه ورکړي فائدہ ورکړي بل دا جولاګی دې چې دا جاله جوړی نو دا د جاله لپاره چې کم میټیریل راوړي نو لږ څه سوچو کا دا د بار نه راوباسي دا د بار نه راوړي او که د خیټې نه راوباسي کپته تمیز جواب ما زویره توام دا د خیټې نه راوباسي د بهر نه سمواد نه راوړي نو مشرک چې شرک ثابت دی دام ټول د کتاب البتد روایت دا د کم دنو کتاب البتن دا ګډوډ خطا دا دروغ النساء دا کذب البحر دا بوجۃ الاسرار دا درۃ الماسفخین دا د کم دنو هدایت کې بخشش دا قصیده غوثیه پای کی ته قران او سنت ته دلایل نه دا ټول خپل ګیډې نه سپی او بل تجربه دې کړی دا د دې جولاګي پجالکی د دې جولاګي پجالکی چې انخلی سوق انخلی د دې جولاګي پجالکی چې انخلی نو کما قلم چې انخلی به مزغو نو دغه دلایلونا او دغه منګړه تو کی سونا به هغه سوق چې کندنو متاثر کیږي چې هغه لکه مټ د مزغو نه گنجېږي مازه بکی نئی ناغه با ده دکی خبرونا ده دکی مزخرفاتونا اور دکی دروغو نسکی گی متاثره کی گی اقبال چه کمدنو ده بچو کی بچو ده پارا چه کمدنو چه کم شاعری کرده ناغی که یو نظم ویل ده ما شمانو ده پارا چه مکڑی اور مکی دا چه کمدنو ده آغی و نظم ده جو لاغی و مچو جو لاګي اوسه شي مچ پاري کې دا کاسي کې چې دا مچ دې په دې ستناسته د مزغونه کار کوي اخلي لکه کوشش کوي چې دې دې ځل تلار نشي خو بیا هم د جو لاګي هغه ډیکوریشن د جو لاګي خبره هغه داسي وي چې دا مچ پکې څه شي ونخري دا مچ پکې ونخري وی مکه نه سنے بات جو مکړه کې نو بولی حضرت کسی نادان کو دیجئے گائے دوکا مچو تویت تک مک اللہ دوکا ورکا اس جال میں مکی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی ہے یہ چڑھا پھر نہیں اترا وہی بدیبان مالا دوکا مرا کہو ستاپ دے اندر پائے چسو خطلی دیا غبیارا کسیوی ندی مالا دوکا مرا کہو اگور تبیاس ہوئی وی دا ګورای بس دی پر سوپ پر ترا دی پر پلنګ پر ترا ځکه مدلتا دا خبرې وته وکړي وی ان رم بچونه سے خدا مجھ کو بچائے سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا وی الله دې مار وی پستو پستو نسکی وساتی پدی پستو سو کو جو سو کنا شوی دی هغه بیا پاتې دیلی نوی دی ګډیر خبرې دی خو یہ سوچ کہ مکی سے کا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رہنا اگر تب یہ شروع شو دغه تو شروع شو جو لاگے تو شروع شو وی وی نو خدای حسن در کړه دینو ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جسے کئی ایک نظر آپ کو دیکھا چتا سو کیو دلیو دی امت کا کان بیا در پسی لے ونی لکسی پتی والا شروع کو انکار کی عادت کو سمجھ سمجھتی ہوں برا میں وہ زائد صفت والا لوگو کو نو مجھ سے کندنو آخر ورطویر دانا نوم دیر بس کاری دانا نوم دیر سکھی بس کاری یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا آگا جی کندنو اخپل جائے لڑ او اگو نہیں وہ بھوکا تا کئی روز سے آیا تھا جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکی کو اڑایا اگه ایت کندنو خور خوپی کرده کرده وی مچ چه ده مچه اگه پا خپل ده پروچی مچ سپرک پکې راغلی خو مړی وسو او حالان کې دغه په مور شوی جولاګه په مور شوی جولاګه د مچ نه دن نرس کی دن نرس کی ظاهر خبر آبر دی خبر آبر دی دغه چې کم دینو شرکیات او غیر الله د مشرک نه ایمان کی ایمان دی نو اسکی دک شانت دوی نو خوخ کولی خد پشت کی گی کاری خود ایمان پا کی دوڑنی ایمان پا کی دوڑنی دا قرآن کریم دا سی مثال راوڑه ده کما سلیلان کبود اتخذت بیتا پاین ناوانل بیوت لا بیتولان کبود او یکینان کمزور بکورونو که خامقا جال دا جولا گی دا ارمان چه دی پوی ده وو دادشو دی مشرکانو خو په نبی علیہ السلام هم اعتماد کړی دی په عیسی علیہ السلام هم کړی دی ټول دې په یو غز غز کړو کما سلی لان کبوت بس کوي دار د کولو کارو کو جواب ان الله لا یا ان الله یعلم ما یدون من دون دا الله بیان کړی دی ها بس خلک دا الله بیان کړی دی الله ته پته رسېږي څه سره بلی دا الله ته پته رسېږي چې دې دې اعتماد پچاره دې پیغمبر را بلی که خپل خواهش را بلی دې پیغمبر را بلی که شیطان څخه را بلی بلکانو یعبدون الجن ان الله یعلم یقین الله پویږي هغه باندې چې دې را بلی د الله نسو او الله تعالی دې زورور او دې حکمت والا فتل کلم سال حکمت دې مثالونو او دا مثالونه بیانوم دل خلکو ته فما یقلوا نو پویږي په دې باندې مگر عالمان مشرک علم نشتا عقل نشتا دلیل عقلی پیدا کړی الله تعالی اسمان او زمکا د پاره د توحید کار کولو هر شی د توحید دای دی یقینا په دې کې خامخا تعالی عبرت د پاره ایماندارو اوتلو ما وحیا ترغیب بیان تا بیان کا مسله بیان کا مسله بیان کا او امور مصلحه اوتلو ما وحیا بیان کا آغا جتا تو وی کولشی منال کتاب قرآن نا خلقو تم صلاح و رسو بیانو کا تکالیف رازی امتحانات رازی فاللہ تو توجہ ساتا واقم صلاح ذکر رامر مسلم واقم صلاح تا او درو مجلرا ذکر چه اخین اندامو سڑے بندئی حن الفاشائی والمنکر حن الفاشائی دبی آیاتو امنا دبخل نا سڑے بندئی نو ده بخل علمی چه مون سره تعلقی نو دیوا پا بیان که بادری بیان که بادری نو ده دی صورت پخشا حق نبیانه ولی او منکر پاگی که امتحانات نبرداشتا ول مون سپسڑی که دا قوت پیدا کهی چه دیوا چه کم دنو دا ده مون اثر ده ان الفاشا والمنکر کتو آئی چه مون خو مون زکو همون که دا اثر رانه غی نزوز قرآن تا دروغ و همون کتا تا دروغ و هم خب از من بزن تا دروغ و هایو چه زمون موز موز نده یو صورت ده منزی یو حقیقت ده منزی ند دا مار چه ده ند ما پلاستکی مار چه چل که که ند وقت مارا پتو چه چل که پتو چه چل که که نکه او زمره چه ده زنگل که چه ده وقت زمره اغیر چه چل دی پا پارکونو که چه ده نیساله اغیر جون کرده پا خو خوارو سوری خوارو پی سوری نو دا قرآن وی این صلاتا تان آن الفاشا والمنکر چه منز موز شی نو پا منز کی دا صفت روحانیت که دار آولی دا د مونس تاثیر ده قرآن ویلی چه کل مونس پا آغا صفات او شو چه کم شرعی صفات تی او نبوی صفات تی دا د مونس اثر ده چه تن آن الفاشای و المنکر ویلی دا نده دیده مطلب نده چه گلینو تو چه کندنو مونس تا فاشات چه ورنیزدگی که موبایل تا نموز بدر پسی روشی شو تو سکره تنهان الباشا او موز پسیڑی پسی لور لالی موز لور نرالی دویم داری تا تانوی سیب وی چی ده مرز استحضار ہوکا لکا ده گناه سزا سڑه ده گناه نبانده اگر چه غلط پتاو لگی چه زمان اللہ سکی کچ کی گی نو دا چه دا گناه دا سزا سڑه ده غلا نسکی بانده نو سطح مو چه ده غلا که نو دا سزا رو پسر آروانی نا مطلب سلی چه ده ده غلطه پتیم کی استحضار رو کی چه دا سزا دان تسکی حاضر اکی اور آیا دے کی مده چشی بنشی دے بنشی نو چه کل تو منس کائی او دا منس کی چه تا سویل او دا تا تا حاضر شی چه اللہ اکبر اللہ دا عرصن علوی دے باس نور سشی زما دا خواهش نلوی دے ما تا چه سو کوئی تی دا گناو که دا غن سدے لوی دے چه زما کم مقاصد دی دا عرصن اللہ سدے لوی دے چه زد اموز زان تا دا گناہ پا ٹیم کی رایات کم نو ما دا گناہ نسکی بچ کی استحضار ضرور دے دانا جی دی موز سر بلوڑی او دے برا چی چه ستتن دا مگر پرو بتا گناہ دے دزر دلوی درے دا مطلب خونہ دے اینا صلاتا یقین المون او دا صورت مطابق ما ہوئی فحشا دی صورت آس شیرے حق نہ بیان والی منکر دی صورت امتحانات نہ برداشت کرو منس کے دا صفت تے چھے دا دے اوکو نہ دے ورے پہ حق بیان والو بانے بہادر کی او دے ورے پہ امتحانات برداشت کرو کے صابر کی والا ذکر اللہ اکبر او دا منز لوی چیز دا غٹتے کنا چھے خامخا یادو اللہ اللہ لوی چیز دے یو منس کے سڑے اللہ یادی دا دین اللہ اگر دا خبرشتے دویم چه تو منس کهنو اللہ تا یاده دینا غر کوڑو سو شئی نیشتی ولی ذکر اللہ اکبر چه اللہ تا یاده او اللہ پویگی پاگا چکوئی ولی تجادلو علی الكتاب طریقه دعوت اطلو ما اوحیا بیان کوا خو احمقانا مقابل مکوا سنجیده مقابلو کوا ولی تجادلو علی الكتاب جگر مکو باسون مکو کتاب والاو سرا مگر پاغ مسلا یا پاغ طریقہ چه خستا دا مگر آکستان ظلمو منم چه غیز دو اینادو کی دو اینا نو کنزلو کی نو که کلا کلا تو جوابی ترکی با ترکیو کی نو خیر دے اللہ الذین ظلمو منم وقولو وائی اگا احسان کم دا اگا دادا وقولو اوائی چه آمنا باللذی من یقین کو پاغ دا چنازل کلش پاغ کتاب ایمان لرو پا کتاب چه نازل کلشه ده منگتا او نازل کلشه ده تاستا زمانگ آستا سویلا یک کیاو ده او منگ آگه اللہ تغارکی خودون کیوم دک کرنگی نازل کلمه تا ده کتاب ترغیب الالقرآن فاللزینا دلیل نقلی نو آکستان چه ورکلمه دلیل کتاب یقین که بده بانه او زنه ده خلقونا آغا سوگ دی چه یقین که بده او انکار نکی ده ایتون زمانه مگر کافران ایلال کافرون وما كنت تتلو صداقت ده نبی علیه السلام و قرآن تا حق پیغمبری او دا حق کتاب زکره چو وما كنت تتلو من قبلی مخی نلو ستار دینا سو کتاب او ندی لکاو پخیل آسوان دی ولا تخدتو او ندی لکل دی او ندی لکل دی را را پخیل آس ازا اللہ ارتاب المبتلون کم مخی تا تعلیمی آفتاوی او تا چه کمدنو لستل کول او لیکل لیکول نو دیو ویلو چه دید مخی نمرا دا غشان دی تعلیمی افتا دی خو مخی ندی نسو لستیو او ندی سی لیکلیو او زم را خیستا بیان کئے خو معلومی گی چه اللہ رضا خیلی کن ازا لردابا المبتلون خواب دکا وکی شک بکڑو باطل پرسو بلکی دادی آیاتونا بیناتون واضحا او کارا پسینو دا کسانو کی چوارکڑا شده تا علم علم سینه بسینه ده وما ایچتو بی آیتینا اینکار نکی زمایتون نمگر دیان اوینا دیان سمر اقبل بیانو شده تو مرس پی لکی وقالو آئی دی خولی نشنا دل اولدتا آیتون دا طرف در اب دائی ورطو آیت خینا انم الایتو اند اللہ یقینا دلیون آیتون دا اللہ سر دی و اینما آن نزیر مبین او یقینا یعنی دی موجزی غواری ورطوائی چه یقینا دا موجزو معجزه د الله سره دي زه خو سیرون کیم صاحب سما په لاس کې او په اختیار کې معجزې نه دي اولم یک فهم دویم جواب ولی دا قرآن معجزه کافی نه ده د دې خپل معجزه شته اولم یک فهم اینا دا پورا دی دارا چیقینا نازل کرمیتا تھا حل کتاب قرآن یطلع علیہم نبی علیہ السلام دا زن خلق صفت نبی علیہ السلام کی دا سے طریقی سر غلو کئی دینا شلکہ دا سے خکارت کی چیز نبی علیہ السلام ہر سے چیدی دا بالکل دا بشریت نبالا تر دی حالانکه دا خبره غلطه دا خبره نه پوی دا نه زکه چې بشریت نه بالا تر کوي نو محبت په کمی نبی علیہ السلام له الله معجزوم وړي وړي معجزي خدان له خو چې کومه اصل معجزه و د چیلنج نو هغه ولوم الله دا څه نه ورکړي لکه څنګه چې د موسی او د صالح علیه السلام او د دیو شغل ظاهر باهر هغه چې کوم دنو د خیر قیادت وا بلکې په قران باندې دې ګمان دا کړو چې لو نشاء لقلنا مثل هذا الله ولا دا څه معجزه ورکړي وا چې ظاهر نظر سره یو قتل نو هغه هم دا څه امکان نه بالا تر نه وا خو چې ویچو وته او کتل نو سم اجازه شو کینا دې کې څه حکمت دې کې حکمت تا چې نبی علیہ السلام الله غختل چې نبی علیہ الصلات والسلام محبوب اعلی چې څومره جنسیت وي ان څومره تعانس وي او چې څومره د سړی نه لاسه بالا تر کیږي په څومره ته محبت کمیږي محبت کمیږي او الله رب العزت اغله معجزه لاسه ورکړه چ ظاهر کې وته قتل نه دی وی مونږ کول شو داسي خو چې وته کینا اصل نبی بیا باندې دا ردی لپاره چې الله رب العزت فرمایل چې زمانہ محبوب من کل لدوس شي محبوب شي او محبوبیت کې دې څه شي اعلی شي چې ایسو کې په ایس کې بالا تر اونګنه چې دا شی مونږ د خپل اول نشو دا مونږ د خپل اول نشو الله رب العزت معجزه دا څور کړه اولا مې اقیم آیا نه دا کافی دی لرا چې یقینا نازل کړه مې تا د کتاب یتلا له ټول سره کې کې ولای باندې یقینا په دې کې خامخا مې ربانی ونسیه تفاردا کوم چې یقین کې ورته وایا اوسم نه مانی نو ته وایا چې ګوره دی الله سما استاد سمیان کې گوا بس پتر الله ته چې زه پاکم ته تاسو پویږي پاک چې اسمان زما کې پاکستان چې یقین کې پناه کبانې باطل منی دروغ منی انګريز غول منی وکفروا بالله ا انکار کوي د الله نه اولایکم الخاسرون دار تاوانیان الټا وای ساجینونه قبل عذاب کار دې خپل چې عذاب لا بیل غړي او په تلوار غړي ستانه سزا فلولا جل مسما او کنوان هټه مقرره خامخا راغلي بوي دې سزا او خامخا بیاتی انم بغدتان راوش دیتنا ساپا پاملا شرون او دی پوئی گینا پاملا شرون یستا جنون کبیل عذاب پتلوار غوار دیستان سزا تاولا نید دنیا عذاب دویم داخرت او یقینا دوزاق خامقار گیر انکه دی کافرانو پا غرز چچا پیر بشید دینا سزا پت پکی دی لر عذاب دبرد دینا او دلاند دخبود دینا دا د آخرت ور دی چې ځان ته داسې سړی نیولی شي برا د دنیا ور هغه لطیف دی هغه سړی ځان ته په نیت کې ودرولی نه شي تک ویښ له به څه کېږي راځي د دنیا ور په لمبو کې دا طاقت نشته چې کثیر شي درون شي ځان ته ودروي دا پکې نشته دا د آخرت په ور کې دی چې د پاس نه او په هم لمبي وي د لاندې نه هم دی به ځان ته ودرولی دا سمینس کې الله یې زموږ ساتي ويقول ويبا الله يا عذاب وسكاي اج تاسو کول کنه تاسو بار نه راو دک دل تا عمل له وسكاي اج تاسو کول يا عبادي الذين ترغیب الالحجرت گورا امتحانات پرازی مسئلہ بیان کا بیان کا بیان کا اتا مسئلہ بیان ہے او دی اعتراضات کی چمو جزی او کلوی چی عذابونا او بیان تا دی پیگ دی نا او تنگئی دی امتحانات رازی نو خیر دی خیر دی کل پریدا کو بیان مپریدا کل پریدا ملک پریدا خو بیان مپریدا مسئلہ بیان کا یا عبادی الذین آمنو ترغیب الالحجرت وزما بندگانو آکسانو شیمانو مراوڑے دے انار دیواسیا یقینا زماز مکا پر آخرا ملک خدا تنگلیس پائے گدا لنگنیس یقینا مکا پر آخرا نو صرف زما عبادتو کئی نبل شانا کپدی کلی کلی نبریدی نبل کلی تلاشا یارجی بل کلی تلاشم پردے کلے دے آسے نا چی سوک میں مڑکی جواب ولی بل کلی کلی اسرائیل سر لکل کلی دی کلو نفس انزائقت الموت ہاری او ساون دسا چی دے ہاری او ساوالا سکون کے دا مارک دے سم بھائی لینا ترجون یارجی جدائی گرانا دانو کلی کی مسخر بابا ہم دے ماما کا کامی ہم دے اوروار اخری نیم دی کردل تنال آرشم جدائی دی رکرانا دا جواب زی ابازول برازی سمی لینا ترجون دا گرد ٹولو یاو بیاو ما طرف تسکڑے شی واپس کڑے شی سمی لینا ترجون یر جی پل کلیم گی یا وڑو کے غنطا کی کور اکے جوڑ کڑے وے کل غنطا کی کمرہ دا پر سر بھی تکے دے پر سر سپر گے دے آزم وقت تیری گی نوچی بل کلی تلال شم دا پل کو رکے ورا نسیشی پاسی شی آزی کی ما خرپوسی کری دی دا زمان دا پلار دی که کور دے بیا با میرا یا دی گی جواب آوا کسان چی مان راوڑ دے آمال کڑے نیک خام خا جوڑ با کم دیل را دے جنت نا بانگلی تاجری میں تاتر انار شبائی کی ولاندنی سندو لاندنی سندو نا ہمیشہ اپدی کی سخی سرے جرد مزدور کارو آسوک تی آکسان صبرو چھ صبر کڑو والا رب بھیم یتوکلون او پا اللہ ازان سپارو صبرو والا رب بھیم یتوکلون اقبال وی مومن بر صبرو توکل قاہرس گر این دو جو ہر ندارت کافرس مومن بر صبر و توکل قائر است مومن کی دے صبر دی او توکل نی پخپل مشن چلی دل نشتا او دخپل مشن پبارکی پالا اعتماد نشتا دا ای دو گر ای دو جو ہر ندارت کافر است کدا دو پکی نوی نو کافر دی الذین صبرو والا ربیم یتوکلون چی دے اکلک تی پخپل مشن او پروگرام او پخپل عمل او پا کامیابائی کی والا ربیم یتوکلون پا اللہ رب العزت پانی زان سپاری زان حوالا کی پا اللہ بانی یار جی بلکلی تلار شو دل کے زمانگ وڑا گونتا کی ماما تیم وان او یو پتھے بنو سر لکھو یو دکان دے و مازی گری کی و میجی کم دنو آتر پا کی خرسولو او اس چی منگا بلکلی تلار شو نو خروب با او حالتا منگ سوک سپی جانی جواب نار دے مرغوی مامتی دا واقعی من دابتن لا تعمل رسکا او سمرا دیر دا سندہ سارونا چی اغیی نوچا تی بوج در رزق پل اللہ والا روزی ورکی پا اغیی خوص بوج نیشتا چای نوکری دا او دا اغیی مامتی دا او یای چی کم دنو نوکرائی دیو ملازمتون او گریڈونا تنخواگانی ای خدا نیشتے نبی علیہ السلام وی لو انتم توکلون علی اللہ توکلن کتا سپا اللہ صحیح توکل کو نو لا یرزقکم کما یرزق الطیر دا سروسی بدل در کی لکمار خان لے چور کئی چھ تغدو خماسن و تروح بتوانا سار جی ہوگی او ما خام دینے چھ جوری گرزی گی او ما لئی روزی بدل مڑا اللہ در کئی وکایم من دابتن او سمرا دیر دا زندہ سارونا ناخلی نوچتائی زمواری در روزائق پلے اللہ رب العزت روزی ورکی دیل را تاسولم آغا اللہ ری ورزن کے پویا ذات پر این سالتم یارا جی چه بلکلی تلاشم بیا بدا لیتنا شورو کوما دلتا میں سنا سکار جو کرے خرکو پیج اندر انچی مولا ہی تیب دے دورا را تسو پوئی مسئلی تا پوس را نسکی اوکی پا بلکلی کے بامی پیج انینا چدا کاری سیب دے اوکو مولا ہی تیب دے سن چل بکی گی اللہ رب العزت وی طریقہ زکا دا متفقنا مختلف تارا بلا شاہ بدا شرطا ہوا بابا دا اسمان چا پیدا کرده پدی ایک لکتا پوخی کا یو میاش دو دا سبکون ہوا اسمان چا پیدا کرده مکا چا پیدا کرده پدی بانی سکا پوخ کا دا سبک زوتا ہوا های باران سوک ورائی باران سوک ورائی باران سوک ورائی دا سبکون پی سکا ہوا زوتا ہوا شپگو میاش دی پیدا سبک سکا زود کا چه خلی بی زود کو پایسی او تا پوست کو ما خوز چه دا دمرا طول کارونا اللہ کئی نو آیا زمان دی سجدی حق دار سوک تے وی بچیاو اللہ زمانگا اوستاسو آجتون سوک سر کئی نو اللہ خوز دی طول کو جواب دچا کوا اللہ قول الحمدو ولی انسال تم او کتا تا پوست کئی دینا داریک کو مسلمان اپریشن مشورو کو کنن نشور کوا لگه خوگار کود تا چلو شروع داری کسی ریده بلا بچیا والا انسال تام او کده تا پوستو که دینا ده بلا بچی خولی اگر کپیرون ده سر نشروع که او خودی رستو ری والا انسال تام او کده تا پوستو که دینا من خلق سماعاتی والارد چه چا پیدا که اسمار نازمکا وستا خرا چمتا والکمر او خدمت که لگوی دین ورس بگمائی ایقولون اللہ نخام خواهی بدی اللہ فانا او فکونو کم طرف تا دی ککڑی شده اللہ روزی ور کئی اللہ پر آخی روزی لرا پار داغا چا چرا دیو کدو پلو بندی گانونا او سنگی دلرا یقین اللہ پاری سبانت پوی ذات پر انسال تم او کتا تا پو سکر دینا چه سوک راوری دبرنو بو او تا نتازه که بدی سرک مکا پل دو چوالی نای خام خواهی بدی اللہ ورطوها الحمدللہ طول صفتون دا خدای تو یکی واز دا اللہ دی بلکی زیاد دینا لا اقلون دا کرنکار ناقلینو یا رجی ناچو دن دنیا یا سور دا جوان دی جواب پاکی کیو کلی کی جگڑا کو مچدل کنا او باشی نو بلکی کی بسکو جگڑا کو کسان دا دیکھون پر خوکو فریفو نکو خدا کا جو جگڑی دی غوزا ورازا غوزا ورازا دا غرب غروب کی بدا جون چشی تیر شی جواب من دا سخ کل جون دی وما حدیل حیات الدنیا اللہ لہن ولائے سوک پا کرکت پا دیلہ بیو تماشی کی تب دی بیان دا تو ہی دو کا لوبا تماشا دا ان الدار الاخرت لہیل اگا آسا لومن دا خو پرٹو دی جون دی دا خو اسو دی جون پرٹو دی حیات حقیقی خود چا رہے دا آخرت دی اگه تا سو چکا اگه لطیاره او که مسلا مپریده آنه دا جوان لن الا لهم ولائف مگر لوبی و مشغولتیا مگر مشغولتیا و لوبی او یقینا کور رستانه خامخ اگا جوان ده هرمان چه دوی پویده نو فایدار کیبو فی الفلک چه بیان و تکای نو فطرت والا بیدار که ده فطرت نیچه کمدنو دلیل پیونی و ده انسان فطرت را بیدار شی چه کل مشکلاتو که گیر شی ناغی که یو اللہ را مدد کئی هر کلا چه سواری شدی لانچونو که داو اللہ کشتو که لانچونو که رابلی اللہ لرا مخلصین اللہ الدین یوازی کون که اغلا را بلنا او تابداری هر کلا چه خلاصه ورکی اللہ دیل را اوچی تا ناسا پای کدی شریکان جوڑی حجاب رسم آغازه طول حجابات سشو ختم نبیات رال الماحول بدل نیزا هم لیا کفرو بما تینام دا دید پارا چه دی انکارو کی داغینا چه ورکڑی می دی لرانا قدری اکڑا نفایده دی واقلی ولی اتمت دو فایده واقلی دی لگا وقت پی شرک سرت وقت تیر شی کپا دو تو لگی پتا لگ سی فساو بی عالمون نظر دا چه پو بشی دی اولم یارو انا جالنا اللہ رب العزت و عزت پدل درکم تبار وزا ساکور بده د خوشالای او د امن وګرزوم کور بده د خوشالای او د امن وګرزوم حوالم يرو عین ګوروي چخینان ګرځول مې حرم د امن والا وای تقطب الناس من حولم او اول شي خلق چاپیر دینا چاپیر دنیا کی اور بللی خلق شو کول شي تختول شي اور بللی او حرم کې امن نه دیر دینه مت قدر نه کی افبل باطل یؤمنون نو پدا حق باندې په باطل له یقین کوي او نعمت د الله نه انکار کوي په شرک یقین دی چې په شرک کوم الله څه کوي ساتي او که توحید هم مننه غر کو پر کوشي دا ایمان در شي دی او پر نعمت د الله د انکار کوي وامن ازلم نشته غر ظالم زورنا دا وتانه تړي په الله باندې جوړي په الله درو او کذو بلاک یا دروژن غنی اقلارا د دې دواړو سفارښت دی افتر علی الله کذبا خپل شرکیات هغه ته دین وایل دا افتر علی الله خپل غلط قانون هغه ته اسلامي وایل دا افتر علی الله خپل شرکیات غلط دستور غلط نظام په قران او په حدیث ثابتول دا افتراء علی الله اصل توحید اصل اسلام دا غیر انکار کول دا کذب بی آیاته کذب بی آیاته یعنی گورا دا دور زغر ظالم نے چه کم دزان لن دین جوڑ کرده واغیتا دا اولیاء و تعظیم ہوئی اغیتا چه کم دن دا پیغمبران و تعظیم ہوئی او هغه ته لوی حیثیت ورکړي دا دین دی نو دا په الله دا روزو کول ظالم نه کنا او چې کوم الله اصل دین را لېګل لري الله رب العزت کوم قانون را لېګل لري نو هغه نه مني دا د شګردی ده دا شرپسندی ده دا وحشت ته بربریت ده دا کذب بیا نه الله وی دې سړي نه غر ظالم نشته دا د سورته آل عمران د لاندې تفسیر فی ظلال القرآن دا فرق ذکر کرده سید قطب شهید رحمه اللہ کتاب نم دی وامن ازلامو او نشتا غر ظالم دا غشانا جوڑی پا اللہ دروغ یا درو جنگنی حق لرا پاو کسر آگه دتا وای نشتا جاننم که زائد کافرانو بولی نفل اشید بشارت والذین آکسان جادو فینا دا بشارت راوړو ټول صورت سره متعلق ده توحید د پاره مصائب برداشت کا نو چې کم خلق دا الله د توحید په بیان کې دا الله پاتلول کې تکالیف برداشت کړي نو یو چې کم مقصد د پاره تکالیف برداشت کړي حق مقصد بوله الله سکی ورکی په یو طریقه نه په بلاو طریقو به ولخلي سکی ورکی او بلا الله وی چې دې زمانه په اړه تکالیف برداشت کړي زه دا څه نه مچلې دا یو ځای پریږم او ان الله لم عام زه دا د شوم باسو شکر لله کې نو مور دې مور سي دې بادوس آفرین باد به ای همت مردان امام والذین جادو فینا هغه سان چې مهنت کوي او کوشش کوي فینا زمون بارکه زمادو حصول بارکه یو فینا چې زما محبت حاصلې پاره کې اشاره ده یو کسب دی او بل جذب دی یو ولایت کسبی دی او بل ولایت وحبی دی یو سلوک دی او بل جذب دی یو سلوک دی او بل جذب دی الله رب العزت سورۃ شورا کې وایي الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب بس ناصافی کی الله رب العزت یو بنده خوښی او بل سم ماحول کی وی او الله رب العزت دین طرف تراواړی خپل محبت و ته نصیب کی خپل محبت و ته سکی نصیب کی هغه ظاهری کی نسبخونه ویلی نه عملونه کړی نه چرته څنګه دا سمجالیسو کسی شوی ناس شوی اللہ رب العزت ولور کی دیتا جذب ویلے کی جذب ویلے کی بس طلب طلاغي بس تلغي ديكي ما لا تويني جيني شساري مهنت كي خبل اعمال كي اذكار كي اشغال كي ننیکان و مجالس و لزی دالان و دعاگانی کی خپل نفس کی چکم غلط صفتو ندی دا غیر لری کولو کوشش کی دا اللہ دا حاصلولو سکی دا اللہ دا حاصلولو کوشش کی دیتا ولایت کسوی وی دیتا سلوک وی دیتا سوی سلوک سڑے غلط اوصاف غلط اعمال دا پریدی اپا دم دم اللہ رب العزت طرف تزی دا دې کمنو د مهنت ته خواري ده دا ولایتي کسبي ده دا دې کمنو ولایتي کسبي ده نو دا په دې دواړو کې دې مثال سلوک چې ده او ولایتي کسبي دا افضل ده جذب نه جذب خو الله ورکی الله رب العزت ورکی خدای بل شوق چې کندنو تیارول نشي بل شوق جوړولې د بل په تربيت پويږي بل په تربيت نه پويږي او سلوک کې داوی چې د په اولاد تل دي نو دې چې کندنو بلم په غلار څخه کول شي په غلار باندې بوتلل شي وای دا سده سلوک دا سده لکا ملاقات د محبوب په خلوت کې ملاقات د محبوب په خلوت کې او جذب داسې ده لکه ملاقات د محبوب په بازار کې اتفاق هم نو تو وایې چې کوم یو خدای او داسې ده چې خلکو کې ګڼه کې ملاوي شي او بل وایي چې ټیم دلته کوم پلان چې ټیم بیا راشي دې دواړو کې ډېر څه دی فرق دی دا جاهدو کی اشاره د سلوک تا اشاره چې کمندنو سلوک تا پاغه باندې بیا ورستو جذب مرتب شي بیا ورستو الله رب العزت عشق او محبت نصیب کی والذین جاهدوا فینا او کسان چې مهنت کی زما بارکی یا زما دین بارکی لنا دینم سبولنا مخام خازبا او خیم دیتا لار اخفلی اخفلی لار بوتا او خیم و این اللہ علماء المحسنین او یقینا اللہ رب العزت خامخا سرد نیکانو